राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 1 फरवरी 1994 को दोपहर लगभग 11:30 खेड़ापा में हुआ। राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओम् नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणगौरेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण सकते सोफे का अर्थ भी नहीं समझ सकते, केवल ध्वनि सुनकर राजी हो जाते हैं, मस्त हो जाते हैं, वो भी पाठ छोड़ना स्वीकार नहीं करते। ऐसा हमने देखा है कई जगह, ऐसा हुआ है पाठ का कहो तो पाठ में बड़ा आकर्षण होता है। हमने विचार तो ये किया कि कुछ व्याख्यान दें, विशेष विवेचन करें तो उसमें लोगों कुछ बात पल्ले पड़ेगी, परंतु वो हमारे देखने में उल्टी आई। जो व्याख्यान से सुनने में बात आती है वो बात तो हमारी फैल हो गई। तो रामायण की कथा सुन करके, पाठ सुन करके विभोर हो जाते हैं, 3-4 घंटा तक बैठे रहते हैं। व्याख्यान सुनते हुए तो कईयों को नींद आती है, पाठ सुनते हुए नींद नहीं आती है और उत्साह बढ़ता है। कई कहते ये झूमने लगते हैं, आनंदित होने लगते हैं। कारण इसका कारण ये है, भगवान श्री राम जी की तो ये लीला है और कहने वाले भगवान के बड़े प्यारे ऊंचे भक्त गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज है। स्वागत मिंत सकल जग माही, स्वप्ने प्रभु परमार्थ नाही, सुर नर मुनि सब क्रिया रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, हेतु रहित जग दुख उपकारी तुम तुम्हार। भगवान की तो लीला हुई और कहने वाले गोस्वामी जी महाराज हुए, तो इसमें बहुत आनंद भरा है। बिना समझे भी सुनेगा तो उसको आनंद आए बिना रह नहीं सकता। अर्थ भले ही मत समझे परंतु आनंद आएगा ही, मन लगेगा ही। और जो अर्थ समझते हैं, विचार रखते हैं, उनके तो विशेष आनंद आने की बात है, जिसमें कोई शंका ही नहीं। तो ऐसा पाठ शुरू हो रहा है। हमारे बहुत से भाई पढ़े लिखे हैं, बहुत से नहीं भी है। अपने ये गांव में ऐसा पाठ करने का काम बहुत कम पड़ता है। शहरों में भाई बहन पढ़े लिखे रहते हैं, आजकल वो पढ़े लिखे होते हैं जो अक्षरों का ज्ञान होता है। यद्यपि ये पढ़ाई मैं कोई ऊंचे दर्जे की नहीं समझता हूँ, ऊंचे दर्जे की समझता हूँ वही जो आचरण में ठीक आवे, जिनका आचरण ठीक बने, जिनके चरित्र अच्छे हो, वो वास्तव में पढ़ाई पढ़ाई है। दूसरी बात, भगवान के चरणों में जिनका प्रेम हो जाए वो ऊंची पढ़ाई है। ररो ममो अक्षर पढ़ लीजिए, तन मन बदन साध पे दीजिए, गुरु गम ज्ञान ध्यान एक तारा, प्रेम सहित हरि नाम प्यारा, द्वंद्वाद कृष्ण नहीं करिए, तन मन से अजरा जरिए, ऐसे संतों ने महाराज ने निज ज्ञान में कहा है। तो ये बात है, अक्षर पढ़ाई राम नामित काफी है। इसका अर्थ ये नहीं पढ़ाई मत करो, पढ़ाई ठीक नहीं, ऐसा नहीं है, परंतु असली पढ़ाई भगवान में लग जाना है भाई। बहुत विशेष पढ़ गए पर भगवान में नहीं लगे तो क्या हुआ? संतों ने कहा है तो कवियों ने भी कहा है, कि पढ़े अपढ़े सारखे जो आत्मा नहीं लख, परमात्म तत्व का ज्ञान नहीं हुआ, पढ़े अपढ़े सारखे, दोनों बरोबर ही है, पढ़े लिखे अपढ़े लिखे। शिल शादी चित्रता का एक शिला पत्थर एक पहाड़ में से खान में से उठाकर ले आवे और एक पत्र को घर करके बहुत बढ़िया मूर्ति बना दे, बेल पूजा सुंदर कर दे, तो देखने में वो घड़ा हुआ पत्र अच्छा दिखेगा, वो अड़गल टोल अच्छा नहीं दिख रहा, पर डूबने में कोई फर्क नहीं है, पानी डूबने और वही डूबेगी। तो इस तरह से पढ़ाई बहुत कर रही, वो घड़ा हुआ पत्थर है और जो पढ़ाई नहीं करा वो अणगल टोल है सही, परंतु भगवान में लग जाए तो आज पढ़ाई भी सफल, अपढ़ना भी सफल, धनवत्ता भी सफल, निर्धनता भी सफल, संसार में अच्छा कहना भी सफल, निंदनीय करना भी सफल, उसकी सफलता ही सफलता है जो भगवान में लग गया। इस मनुष्य शरीर का असली मतलब है भगवान में लगना। पढ़ने की बात कही जाए ऐसे ऐसे पढ़ाई करो, तो हर एक आदमी कैसे पढ़ाई करेगा, अपनी शक्ति अनुसार ही पढ़ेगा, और पढ़े हुए नहीं है वे पछताताप करेगा, हम तो पढ़े लिखे नहीं है, कोई पढ़ा लिखे नहीं है, तो आप सुनते रहो, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, ये 9 प्रकार की भक्ति है। तो श्रवण सबसे पहला है, उधर ज्ञान मार्ग में जावे तो वो श्रवण पहले होता है, विवेक वैराग्य समाधि संपत्ति मुमुक्षुता, और फिर श्रवण मनन निरिध्यासन तत्त्वम पदार्थ की एकता, ये 8 अंतरंग साधन है। तो ज्ञान के साधनों में श्रवणम श्रवण है, मनन है, और भक्ति के साधन में भी श्रवण है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, तो सुनना सबसे पहले है। हमने एक पुस्तक में देखा था कि सुनने की इतनी महिमा क्यों की गई, तो उसमें है युक्ति प्रकाश उसका नाम था, उसमें युक्ति बताई है कि संसार हमारे बीच भीतर कब प्रवेश होता है, तो वो कानों के द्वारा सब प्रवेश होता है, थोड़ा आंखों के द्वारा भी होता है, पर कानों के द्वारा संसार बहुत भीतर प्रवेश हो जाता है, वो निकलना बड़ा कठिन है। तो क्या किया जाए, भाई श्रवण किया जाए तो इसे निकल सकता है, और नहीं तो निकलना मुश्किल है। तो श्रवण करने से क्या होगा कि वो भगवान के चरित्र गुण महिमा इनका श्रवण पहुंचेगा, तो वो श्रवण है इतने कलमश को दूर कर देगा, पाप को दूर कर देगा। आप चाहे नहीं पढ़े हुए हो, बिल्कुल जानते नहीं, अक्षर को जानते ही नहीं, ऐसे ही हो, तो कोई भी हानि नहीं है। अगर भगवान में प्रेम हो गया तो बहुत ही श्रेष्ठ बात है। सबरी की बात आती है, भगवान कहते हैं सबरी को कि नवधा भक्ति कहूं ते पाही, मैं तेरे को नवधा भक्ति कहता हूँ, सावधान सुनो और धरु मन माही, सावधानी से सुनो और मन में धारण करो, और अगर अगर समाप्ति करते हुए कहते हैं कि सकल प्रकार भक्ति दृढ़ हो रही, सकल प्रकार भक्ति है इतनी दृढ़ है तेरे में, तो दृढ़ भक्ति है, अब क्या सुनेगा क्या धारण कर सके, क्या बाकी या धारण करना, बिना भक्ति के बहुत अच्छे अच्छे हो जाए तो कोई बात नहीं है, भक्ति ही सो है कैसा, बिन जल बारिश देखे सैसा, जल के बिना बाल धोते हैं तो खेती और खराब हो जाती है, ठंडी में बरसा है तो ठीक होता है, तो बदल तो अच्छे है पर बरसा नहीं हो तो क्या हुआ, ऐसे ही अच्छी बात सब कुछ है, पर भगवान का भजन नहीं तो क्या, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, गीत बताए पर भक्ति ही सो देता, भगवान के चरणों में स्नेह है प्रेम है, तो सज्जन वो श्रेष्ठ हो जाएगी, भक्ति बड़ी उत्तम हो जाएगी, बड़ी अच्छी हो जाएगी। तो ये पहले सुनने में प्रेम होता है। मैंने कई पुरुषों से सुना है जो पढ़े लिखे नहीं गांव में रहते हैं, तो वो साधु हो गए, तो मैंने पूछा भी तुम्हारे क्या हुआ, कि हमारे वो जमा देते है रामदेव जी के ऋषिया, तो उनका मैं सुनता था, पद सुने में शोक थी, कई सत्संग होते तो पहुंच जाते थे, तो सुनने सुने की लालसा से मेरा संत बन गए। समझे, अब पहले वैसे ही सुने और क्या बात है, बड़ी बात है, सुने उसको कोई विवेच तो लोता नहीं, अर्थ आओ साहब अर्थ आओ तो पास पास है जो कह दे बस, ये अर्थ आ गया फिर तभी अर्थ हो गया, ऐसे सुनते है। पर सुनने से परमात्मा की तरफ रुचि हो जाती है और भीतर में कुछ गुण होते तभी श्रवण में मन लगता है। बहुतों को तो श्रवणाया भी बहुत फिर यो न लग गया, बहुतों को तो सुनने के लिए नहीं मिलता है, तो सुनने के लिए मिल जाए भगवान की बातें तो निहाल हो जाए। हम जो कानों से सुनते हैं, आंखों से पढ़ते हैं अखबार आदि में, जिसमें संसार भीतर बन जाता है, वह ऐसा हुआ वह ऐसा हो गया वह ऐसा हो गया, तो सुनने से संसार बहुत बढ़ता है, तो इधर से तेरा जाए जो संसार निकल जाएगा। सुनने में हरदम श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, तो श्रवण भक्ति सबसे पहली है। इस वास्ते भद भद सुनो, वो सुनने का हम लोगों का आप लोगों के मौका आ गया बड़ा बढ़िया, तो आप लोग तत्परता से सुने। ये नवा है, ये यज्ञ है, एक नौ दिन का पारायण करना है, ये जिग है मोटा। यज्ञ होम करते हैं उसको लोग यज्ञ समझते हैं, परंतु ये इस यज्ञ के समान नहीं है, ये यज्ञ बड़ा ऊंचे दर्जे का है। ज्ञान यज्ञ कहते हैं, श्रियान द्रवि में आदि ज्ञान यज्ञ परंतु, तो इसी विलक्षण बात है ज्ञान यज्ञ, तो इसमें ज्ञान होता है, और ज्ञान नहीं तो श्रवण से भी बोध होता है, सुते समझता रहे सुनता रहे तो महाराज अंतर्ग्रहण निर्मल हो जाता है। भूत प्रेत पिशाच आदि ऐसे सत्संग में जा नहीं सकते, चला जाते वो टिक नहीं सकते, वो सब भाग जाते हैं, तो ऐसी पवित्रता है भगवान के गुणा में और संत महात्मा की वाणी में। तो गोस्वामी जी महाराज की तो वाणी है, भगवान का चरित्र है, सोना और सुगंध दोनों बात एक जगह आ गई। इस बात से रामायण में बड़ा रस आता है, बड़ा आनंद आता है, और भगवान की भक्ति प्रकट हो जाती है। बहुत विलक्षण अवस्था होती है जो वास्तव में श्रद्धा पूर्वक सुनते हैं, पाठ करते हैं और मनन करते हैं, उनका अंतःकरण निर्मल होता है और विलक्षण विलक्षण बातें उनके अनुभव में आने लगती है। तो ऐसा मौका हम लोगों को मिल गया है, ये भगवान की कृपा है। ये उद्योग से नहीं मिल सकता, धन कोई खर्च करे धन कर करे धन से नहीं मिल सकता, राज्य आदि वो बड़ा राजा महाराजा है बहुत काम कर सकते हैं, पर भगवान की बात नहीं मिलती। एक सेठ बीमार था, उनके पास एक संत गए, जयदयाल जी की बात है, वे गए तो सेठ बोलेगा सर पैसा से सब मिलता है, तो सेठ जी ने कहा भाई सब मिलते हैं संत नहीं मिलते, मेरा संत को सैकड़ों हद करा क्यों आ जाए, कह पैसों से संत मिलते नहीं, पैसे से मिलते वो संत होते नहीं, वो संत कैसे हुए जो पैसे से मिल जाए, पैसे से मिल जाए पैसों का गुलाम, पैसों का गुलाम नहीं होगा पैसे से कैसे मिल जाएगा। तो लोगों को बहम, धनी आदमी को बहम है कि महाराज पैसे सब कुछ मिलता है, अरे सब कुछ मिलता है संत नहीं मिलते, तो इस पैसे के जोर से राज्य के जोर से कोई अभिमान विद्या के जोर से कोई कहे तो ये मौका नहीं मिलता है। कस्तूरी महंगे बोल की लाधे जाए रही लाधे, लखपति लाधे नहीं जाना है बोलाई, लाधे लखपति करोड़पति नहीं मिलते, और जंगली आदमी साथ मिल जाए वो लिया है कैसे ना भा मिल जाए उसको, तो इस तरह से मिल जाए तो किसी को भी मिल जाए, विद्वानों को मिल जाए उनकी विषेद नहीं है, परंतु तो ये मौका तो कोई भगवान कृपा करते हैं। देखो पुण्य का फल तो होता है सुख, तो पुण्य धर्म आदि करने से भी सत्संग मिल जाए ये अपने हाथ की बात नहीं है, सुख मिलेगा अनुकूल परिस्थिति मिल जाएगी, परंतु भगवत संबंधी बात है तो भगवान की कृपा से मिलती है। चित संत विशुद्ध मिले पूरी थे ही चित वही राम कृपा कर जे ही, भगवान की कृपा से संत मिलते हैं, ऐसा मौका मिलता है रामायण सुनने का जोर से नहीं। इस वास्ते बड़ा सुंदर अवसर आ गया है, आप जितने आ गए वो सुने और भी लोगों को प्रेरणा करें, तो और भी लोग आते चले जाए। तीन दिन तक ऐसा थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, चौथे दिन से मैंने देखा है कई जगह बहुत भीड़ हो जाती है, बहुत लोग आने लगते हैं, क्योंकि नया है ना, जो रस चाखे नहीं उसको क्या पता, जो मिठाई आपने खाई नहीं उस रस का क्या पता, खाने से पता लगा है तो ऐसे दुकर सुनने से पता नहीं लगता, स्वयं जा करके रस लेते तब होता रस, तो यूं लोगों की बड़ी रुचि बढ़ती है, बड़ा प्रेम बढ़ता है, बड़ा आनंद आता है। तो इस बात से आप लोगों की सेवा में ये बड़ा सुंदर अवसर आ गया है, ये राम धाम है और यहाँ पे भगवत राम रामायण की कथा है, सब तरह का आनंद है, इस बात से प्रेम पूर्वक आप लोग सब पाठ करें। समय सार्थ हो जाता, मनुष्य जन्म सफल हो जाता है, नहीं तो खाना पीना सोना जगना लड़ाई करना ये तो पशुओं में होता है, पक्षियों में होता है, ऐसे काम पड़े मेरे हाथ में, पशुओं में हमारे में क्या फर्क, ये है कि भगवान का गुण गा सकते हैं, नाम ले सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं, भगवान की बात कह सकते हैं, सुन सकते हैं, इसी से तो मनुष्य जन्म सफल है, इसके बिना मनुष्य क्या सफल हो उसको पता नहीं। तो ये मौका मिल जाए समझा कि भगवान की बड़ी भारी कृपा है, जैसे बच्चा होता है उस माँ आशीर्वाद कहता है, बात बड़ी बोलता है, अरे मूर्ख माँ गोदी में ले रहा है तो यू क्यों कर रहा है, अच्छा ऐसे ऐसा मौका आता है तो ठाकुर जी कहते आज आज बेटा आ जा महान मूर्ख लाइट ऐसा मौका दिया दे रहे हो, इस तरह से भगवान बुलाते हैं, आप जानो कि हम बड़े हैं जो आ जाते हैं, ये भगवान की कृपा से आता है, इस राव तथा कठिनाई राम कृपा बना है जाई, मानस सरोवर में आने में बड़ी कठिनता है, भगवान की कृपा बना आना होता नहीं, तो जब ऋषि हो जाए आना हो जाए तो समझना से भगवान ने बहुत विशेष कृपा कर दी, तो अपने को ऐसा मौका दिया आने का, ये बहुत कृपा है भगवान ने, इस बात से चलते फिरते मस्त हो जाओ, कहीं बन जाओ तो राम राम राम राम राम राम राम काम करते रहो, काम धंधा करो तो हाथ काम मुख राम है, हृदय साची प्रीत मेरी आकृति साध की यही उत्तम रीत, हाथ काम मुख राम है हृदय साची प्रीत। श्री दयाल जी दरिया जी महाराज कहते हैं गृहस्थी संत है जो हाथ काम मुख राम है और हृदय साची प्रीत, दरिया गृहस्थी साधगी यही उत्तम रीत, तो कथा सुनो राम राम करो ज्यादा बोलो मत, ये नौ दिन का एक अनुष्ठान है, एक बढ़िया मौका है, घर बैठी गंगा आ गई अब कल गई नहीं यहाँ ही आ गई, तो ये कृपा कर दी विशेषता है, जब द्रव्य दीन दयालु राघव साधु संगति पाई, जब दीन दयालु राघव प्रभु भगवान कृपा करते हैं तो सत्संग मिलता है, सत्संग उद्यम करके थोड़ा मिला लेता है, भगवान की कृपा है, अनंत काल से जीव तरह तरह के दुख भोग रहा है, तरह तरह की जोड़ियों में जन्म ले रहा है और कभी शांति मिलते नहीं, उसको कभी ऐसा मौका दे दे तो कितनी विचित्र वाली कृपा, जैसे बाली ने कहा चाहे कर्म वश होकर चाहे जन्म हो जाऊं तो वहां आपके चरण कर्मों ने अनुराग हो जाए मेरा, ये नहीं कि मेरा जन्म मन बैठ जाए, कर्म वश में जाना पड़े तो मैं अनु कहता मैं बात इतनी है जहां जन्म हुआ है आपके चरण कमलों का अनुराग हो जाए, प्रेम हो जाए, आप मीठ भगवान से अच्छा लगने लग जाए तो समझना चाहिए विशेष भाग्य खुल गया, लाखों करोड़ों रुपया हो जाए तो कुछ नहीं हुआ है, क्यों लाखों करोड़ों में से एक कौड़ी भी साथ चलेगी नहीं, क्या हुआ सपना आ गया, सपने में वहम हो गया कि हमारे पास इतने रुपये हमारे भगवान हम इतने बड़े हो गए, वहम सम्मिल ने नहीं और नहीं किस दस्ती आंख मिशन कुछ नहीं है, मैं लाभ समझता है, लाभ है, कोरी कोरी हानि आदि है। और भगवान की कथा मिल जाए, भगवान का नाम मिल जाए, भगवान के चरित्र कहने मिल जाए, तो भगवान की कृपा होगी अलौकिक। जैसे धर्म से कोड़ी एक शायद आएगा नहीं, ऐसे भजन स्मरण में से कोड़ी एक पीछे रहेगा नहीं, सब सब धन साथ में जाएगा। तो साथ में जाए वही धन धन है, कोरा देख ले दूर, और साथ में कोड़ी एक हाथ नहीं आएगा, क्या फायदा। कोरा खोटी हुआ समझे, नानी भाई मारे में आता है नहीं, कोकरी ब्राह्मण पहुंचो तो साधु बैठा देख रहे, कोई न तो देव ना आयो, कोई भगत आ गया आज तो सो न तो देसी बता सुनी बात करी, वह कहो सागर मायर बुलाया आप करे तो कोई हुए हो तो गाँव रे आटे सुबह करती ना खूटी खोटी कर दिया, कोई फायदा नहीं। ब्रह्म लोग तो गया भी पड़िया, हाज जो ही तो खोटी हुआ, कोई फायदा गाड़ी हो जाओ। हाँ ब्रह्म बोला लोग पुनरावर्ती खोटा खोटा कोरा खोटी कर दिया। तो ए भोग भोग लखपति हो जाए, करोड़पति हो जाए, बड़े राजा महाराजा हो जाए, बड़े शेर हो जाए, वह माता गाँव में बड़े भाई खुश नहीं हुआ। ये बात है, कोई कीमत नहीं है भगवान के भक्तों के, उसी कोई कीमत नहीं, भजन है उसी कीमत है। भजन करे, भगवान को याद करे, उनको संत आदर देते हैं, उनकी महिमा गाते हैं, क्योंकि वो वास्तव में सच्चा धन कमाते हैं। सच्चा धन साथ में चलने का प्रत्यक्ष आप देखते हो, कितने कितना राजीव हो, बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े अहलकार है, बड़ा हुक्म चलता है, प्राण कुछ नहीं। इसको कहते हैं काजी जी की कुत्ती, सुनाई नहीं काजी जी कुत्ती, एक बड़े मान्य काजी है, काजी मसमरा राज्य था तो काजी का बड़ा आदर था, तो काजी जी की कुत्ती मर गई तो कई आदमी मरा, आप कुतिया मर गई हो, कुत्ते सब काजी जी बिरादर एक कोई आया ही नहीं, काजी जी कुत्ती है भाई कुछ नहीं है समझे, काजी जी कुत्ती है। लोग समझे आदर सत्कार कुमारी महिमा हो रही, सारी महिमा दर्ज करिए काजी जी की कुत्ती है। क्या बात है, बदिष्ट बढ़ गया, ऊंचा राजा महाराजा बढ़ गया, तो बैम पड़ गया, हम बड़े भारी हो गए, हमारा हुक्म चलता है, बैम पड़ गया बैम। और भगवान का भजन मिल जाए, सत्संग मिल जाए, बैम नहीं है, मोह मिल जाए, ऐसी बात देखने में आती है, सुनने में आती, पढ़ने में आती है, भगवान में लग गए तो निहाल हो गया, जन्म मरण सब गया। जितनी देर सत्संग कर लिया उतनी देर तो शांति मान मिल ही गई, वो किसी के बाप की नहीं है, खुद आपकी है, ऐसी पूंजी बढ़िया हाथ लग जाए किसी के तो कैसी बात है। तो आप लोगों ने कुछ उद्योग भी नहीं किया, मुफ्त में ही परसों ही थाली मिल गई, बड़े बढ़िया पदार भूख लगी हुई थी, ऐसी बात हुई है। हमने तो खूब उत्साह से करो, और एक बात है बोलो कम, मैंने कहा था बोलो कम, हरदम राम राम राम राम राम राम राम अभ्यास डाल लो, आज के पौर भगवान का नाम लेना, भगत भगत संत सत्संग करना या पाठ करना, एक अनुष्ठान है, ये एक बड़ो भारी मौका है भाई, समय चूक फिर कहा पछता नहीं, कहा वर्षा जब खींच हुआ नहीं, खेत सूख जाए फिर वर्षा से क्या है, ऐसा मौका आया हुआ घरों में बैठे ही निकमे कोई काम निकाल दी, ऐसे निकमा समय बर्बाद कर ले, काम काज करना है तो काम काज कहाँ, वो काम काज काम क्या आवेगा, भगवान का भजन किया वो तो काम आवेगा, और भगवान के भजन पे ना निरर्थक समय बर्बाद कर दिया। क्या बात गाँव रे आटो सुबह में कर देना कोठी क्या बात है भगवान के भजन मिला सब काम निरल रहे बड़ा भारी मान हो जाए आदर हो जाए बड़े धनिया में हमारी गिनती हो जाए क्या काम आएगा मिला मेरे कुछ नहीं जयराम जी जी गुरु बहम बढ़ गया बहम मन बड़े आदमी इतना आदमी मानते हैं हम इतने बड़े मिनिस्टर हैं हम इतने मानते हैं कोरा बहम है मुझे वाह भाई अरे भगवान के भजन मतलब जाए रामायण का पाठ करे राम राम राम करे संत बाधा की वाणी पाठ करे चंदन करे तो कितनी विलक्षण बात है कैसे अच्छे अच्छे उत्तम महापुरुषों के शब्द है उन्हें बाण वाणी पाठ करने मात्र बड़ा महत्व है तो वो स्वामी जी महाराज जी एक प्रेम पूर्वक वाणी है कितना इसका महत्व है कितनी विचित्रता है अपने को मिल गया है आप मेरे जैसे मेरे से बड़ी हो अवस्था वाले हो तो उनको पता है राधे श्याम की रामायण बड़ी अच्छी थी जगह जगह गाते थे घर घर गली गली में राधे श्याम बड़ी चर सुंदर लोग पढ़ते थे जगह जगह अब महाराज घर में मिलेगी कुछ पढ़ना सुनिए कुछ हमारे सामने सामने बात है और ये सम्मत 1631 कथा ऐसी प्राणी समग्र रूप में है वो समझते हैं जीवन काल में इतना प्रचार नहीं हुआ आज प्रचार हो रहा है ऐसे करियों का तो अभी बोला बड़ा बोलबाला है प्रभाव चल रहा है और अमानी कथा चल रही है कथा हो रही है ऐसी बात है तो ये कोई भगवान की कृपा है लंका में विभीषण है जी खार समुद्र अमृत बेरी समुद्र खाया अमृत बेरी निकल आवे ऐसे ऐसे कर दू मैं घोर कर दू अन्याय उसमें भी एक अमृत बेरी भगवान की कथा मिल गई कितनी विचित्र कथा होगी भगवान निहाल हो जाए आदमी कथा कहते कहते सुनते सुने गाते गाते ही मस्त हो जाए इन्हें लगाना फिट करी रंग झका झका है खर्च कुछ नहीं रंग झका झक रंग रंग रंग है रंग है रंग है भगवान की बात कर रहे ऐसी बहुत करी बात मिली है अपना कोई भाग्य बड़ा था दे तो भगवान की कृपा अलग हो गई आज मौका है समझे साध पावना में कहते हैं समय पधारे खूब जी साध पावना में आदर कीजे नहीं कीजे घणो सने सत्संग मिल जाए सत महात्मा मिल जाए और लोग वर्षा हो जाए सो गई तो समय समय पर आते है अरे आदर कीजे नहीं खेलजे घणो सने तो बार बार मौका थोड़ा मिला है ऐसा आप इतने सज्जन बैठे हैं जिनको देखे तो उम्र भर में रामायण का ऐसा पाठ कितनी बार मिला कई को मिल गया ज्यादा कई को कम है मैं समझता हूँ कई को मिला ही नहीं उम्र भर में मौका नहीं मिला है अपने मेरा बीकानेर में जोधपुर में आदि में रहने वाला तो फिर भी मिल गया पर गांव में रहने मौका नहीं मिलता काम धंधे में लगे रहते हैं बगट ही नहीं मिल रहा ये कह रहे मारा आखा और नहीं बंद को नहीं मन तो मरण नहीं भगत को नहीं मन ने भगत नहीं चाहिए मरी जाए सब भगत में मरने वाले सब भगत खुला है रात और दिन 24 घंटा खुला है भगत में तो मर हाथ हो बात मरो कर मत भेड़ा को हाथ तो मरण और विशाल को नहीं है तो विशाल को नहीं मर तेरा मरना पड़ रही है तो कटे असर मौका कटे इतने समूह पाठ करे अकेला पाठ करता है उस अकेले का पाठ होता है हजार साथ मिले तो एक एक आदमी को हजार हजार गुना पुण्य होता है संघे शक्ति कलयुग युग है कलयुग में संघ है न समुदाय इसमें बड़ी ताकत है विचित्र है वो साथ मिलकर कर बड़ी विचित्र शक्ति है एक दिन ऐसा गाना हो रहा था तो बड़ा रेलगाड़ी रुक गई रेल चलती चलती रुक ऐसी विचित्र बात है, यह विषय तुझा सब आप से आप ठीक हो जाता है। बड़ी बड़ी मेहनत करने पर मन नहीं रुकता, अरे भगवान में लग जा, मौज भी जाती है, बेकार भी जाता है, ऐसा मौका है। नारायण नारायण नारायण।